واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. دی آیاتون کې الله تعالی ذکر کوي د تزهید په دنیا دویمه طریقه. دنیا باندې غرور مه کوئ، دنیا باندې دوکه نه شئ، ځکه دا فانی ده، حقیره ده، لږ وخت دپاره ده، بیا به ختمیږي. نو دی آیات کې الله تعالی دنیا دپاره یو مثال بیانوي، وضرب لهم بیان کړی دی دپاره مثل الحیات دنیا، مثال د ژوند دنیاوي، کما ان پشان دغه اوبو دی، انزلناه من السماء چې راوورو مونږ هغه ربره طرف نه، فاختلط به نو گن راوخی پاغی بانی نبات لرد شنکی دزمکی بوٹی دزمکی پاس بها حشیمن نشی آغا زر زر تزروح ریاحو وال وزی غیلر هواگانی وکان الله علا کل شین مقتدر او دی اللہ تعالی پا هر چیز بانی قدرت درن که حاصل دی مثال داره. اللہ تعالی وی دی دنیا مثال دا سی دی لکر بر طرف نباران ناوری گی پاغی بانی شنکی راوٹو کی گی او بیا لگو اخبات تیر اغا واخ شی وچی ختم شی زر زر شی او هواگان یوال وز یو طرف تا بل طرف تا. نو دغه سره دنیا مثال دی، دا دنیا چیرې هغه په یو حالت باندې نه ټینګیږي، یو خبره شوله. دویم دار چې څوک په دنیا کې ورننه وځي، کله اوبه چې کله راشي اوبه په یو ځای باندې نه ټینګیږي، یو خبره شوله، په یو حالت باندې نه پاتې کیږي. دویم دار چې اوبو ته څوک ورننه نشي هغه خامخا لمدیږي، هغه ته نقصان رسیږي. او که نو دغسی د دنیا د انسان حالات چیرې دا یو شان د کینې دي. دویم که په دنیا کې څوک پورا ورننه وځي نو هغه بې دینه شي، په فتنو کې به هغه اخته شي. د دنیا چې اوبه چې څومره د حد نه زیاتې شي نو هغه سبب د هلاکت دی. نو دغسی دنیاداری چې څومره د حد نه زیاتېږي نو هغه سبب د هلاکت دی، سبب د تباهۍ دی. درې خبرې مې وکړلې. یو دار چې د دنیا مثال الله تعالی ذکر کړی در باران، چې باران نه وریږي په غیبن شینکی راوټو کیږي او بیا هغه وچی هواګان یو طرف ته بل طرف ته وال وځي او اوبه په یو ځای باندې ټینګیږي نه. نو دغه سی د دنیا زندگی د په یو ځای باندې نه ټینګیږي، حالات د دنیا بدلیږي را بدلیږي. دویمه خبره، اوبه ته چې څوک ورننه وځي نو خامخا لمدیږي، تکلیف ته کیږي. نو په دنیا کې څوک ورننه وځي نو هغه د دنیا د فتنو نه نشي بچ کېدلی. درېمه خبره، اوبه چې څومره زیات د حد نه زیاتې شي نو هغه سبب د تباهۍ ګرځي. نو دغه سیره دنیا ګټل په دنیا پسې ورپسې کېدل چې دا د حد نه زیاته شي، چې د الله تعالی دین پې پاتې شي، نو دا سبب د حرکت او سبب د تباهۍ د انسان دی. وضرب لهم بیان که تر دې دپاره مثل الحیات دنیا، مثال د ژوند دنیاوي، کما عین په شان دغه اوبو باندې انزلناه من السماء چې راورو مونږ هغې لره د بره طرف نه، فاختلط به ګن راوخیږي په هغې باندې، ګډوډ ګن راوخیږي په هغې باندې نبات لرد شینکي د ځمکې، فاصبح حشیمن نو شي هغه وچ ذره ذره، تزروح الریاح الوزی هغې لره هواګانې، وکان الله علی کل شی مقتدره او دی الله تعالی په هر چیز باندې قدرت والا. دا مقتدرن کې دا تارغی در مبالغی لپاره، الله تعالی په هر چیز باندې زیات قدرت ترون کړي. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. په دې آیات کې الله تعالی د دنیا دو اجزا بیان کړی دي، چې هغه سبب دی لپاره د غرور او هغه سبب دی لپاره دوکه کولو، یو مالونه او دویم اولاد. دا سبب دی تکبر د لپاره او دا سبب دی د توغیان او د سرکشی د لپاره. المال والبنون مالونه، والبنون او زامن، زینت الحیات الدنیا دا ډول او خایست د ژوند د دنیا دی، ول باقیات او صالحات او ترغیب ذکر کیږي نیکو اعمالو ته، هغه اعمال وکي چې هغه باقیات صالحات دي. مبصرین اوس په دې کې شروع کړل چې باقیات او صالحات څه شی دي. حاصل او خلاصه دغه ده، صحیح عقیده، عمل کول په سنت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې، خصوصا پنځه منځونه کول، او په حدیث کې راغلی دي سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، والله اکبر، لا حول ولا قوه الا بالله. دا چری باقیات الصالحات دي، منځونه دي، نیک اعمال دي، او بیا خصوصا دا پنځه کلمات سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، لا حول ولا قوه الا بالله. دا کلمات دیتا په حدیث کې باقیات و صالحات ویلې شوې دي. ول باقیات و صالحات او باقی پاتې کیدون کې کی اصالحات و نیک عملونه، خیر عند ربک دا غور دي ستا د رب په نسبت ثوابا په بدل کې، و خیر عمل او غور دي په امید کې نو نیک اعمال کوي. ستا سو د اولاد ستا سو نه پاتې کیږي، د مالونه نه پاتې کیږي، نو نیک اعمال طرف ته ترغیب شو. و یوم نسیر الجبال په کومرت باندې روان بکوم غغرونه وتر الارض بارزتن او وینی بتزمکا بارزتن یو ډاګه وحشرناهم په دې درې آیاتونو کې الله تعالی ذکر کوي تخویفی اخروی الله تعالی بیانې او دا تزهید به دنیا درېمه طریقه ده حاصل دې آیاتونو داره دنیا سره مینه محبت مکوي کنه بیا به افسوسونه وکي په قیامت کې خولی کنه بیا برتاغه سپیدا درکې و یوم نسیر الجبال په کومرت باندې روان بکومنګ دې غرونه دره دا غرونه به روان شي د خپل دینه و تر الارض او تب وینې زمکه دره بارزتن بالکل یو ډاګه یو هم یو هوار میدان به بارزتن مفسرین لیکلی دي یو معنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی بارزتن معنا دار چې ظاهرتن لیس علیها ما یسترها من جبر و شجر او بنیان په دې باندې به آبادی نه ونی به پدی کې نه او دغسی غرونه و غیره پر ازمکه کې نه نو بارزتن یو ډاګه شولا بالکل یو کولاو میدان شو دویم معنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کړی د بارزتن او وینی به تا د ازمکه لره بارزتن راهکاره کوونکی د خپل خزانو د مړو وی ابرز ما پیها من الکنوز والاموات مړی برخکاره کی د ازمکه او دغسی خزانه برخکاره کی و حشرناهم یا راجاو بکومنګ دیو در پلم نغادر منهم احد نو پری بنک دومنګ ردیونه احد نه څوک څوک پات نشي بلکې ټول خلق برا جوند شي و عرضوا علی ربک صفا او پیش بکل شي دا ټول ستارب ته سپن بسپونو سپونو کی خپل رب ته پیش کل شي لقد جئتمونا دیدک په عبارت کې تقدیر دی یو قالو لهم دیو ته ویل شي لقد جئتمونا یقینا راغلی تاسو مونږ ته کما خلقناکم لکه څنګه پیدا کړی وي مونږ تاسو اول مره تین اول ځل چې کله انسان پیدا کیږي لغړی بربنی خپل لخپې نه سنتي الله تعالی ته دغه سی ور دی په صحیح حدیث کې دغه تفصیل بیان شوی بل زعمتم بلکی گمان کا تاسو الا نجعل لكم موعدا چې هچری به مقرر نکوم ستاسو د پاره موعد نیټه ستاسو د ګمانو چې ستاسو د قیامت د پاره به هیڅ نیټه مقرر نه او وزعل کتاب او کې به خودلی شي عمل نامه فتر المجرمین ان تبیین مجرمان در مشفقین مما فی یریګی و یریدون کې به دا غسن په دغه عمل نامو کې د مجرمانو په عمل نامو کې سلی کړی شوی نو دا غنه وړیر دی تیری و یقولون او وی بدیو یا ویلتنا هاي افسوس دې مونږ دره مالی حاضر کتابی سوجدا دی کتاب لرا لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن چنئی دے پری خودی وڑو کی خبر ولا کبیرتن ولی نہ نئی وڑو کی شیو نغٹ الا احصاها مگر را گر کری دی غیلرا بیا به انسان دا ارمانو کی چا نیک عمل کرے دی وڑو کی پا مقدار دیو زری باننے چا بد عمل کرے دی پا مقدار دیو زری باننے اگو پا عمل نامکی خکاری ووجدو ما عملو حاضرہ او دیو با عمومی ما عملو اغا عملو چی دیو کردی حاضرن حاضر پا عمل نامک کی با غار سا حاضر کلیشی ولا یزلم ربک احدا او ظلم نکی ستارب پا ہی چاواننی ستارب پا چاوانی ظلم نکی بلکی چاچی سکڑی دی نو هم آغب کلی کلیشی دی لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها اللہ تعالی منگ تر نیکو عمالو توفیق نصیب کن دا سی نیک عمال چی دا منگا عمل نامی دا غا نیکو عمالو ندک شی دا دی مثال دا سی دی عمل نامی مثال دا سی دی لگا سرنگی چی کیمرہ چا تلگی دلی او دا چی خوزی رقیگی او هر سکار چی کئی کزان گرائی کاسی ناستے اپروت دے والار دے ناست دے اگا هر سپاگی کی خکاری کنا پاگا کیمرہ کی بیا خکاری رستو پاگا ویڈیو کی ردی خکاری نو دغه سی په عمل نامه کې وړو کې خبره غټه خبره وړو کې عمل لوی عمل هغه هر څه په هغه کې لیکل شوی دی ولایز دی ربک احد او ظلم نه کوي ستاره په هیچ چوان نه بلکې چې څه کاری هغه بری بی که خدی وکړل او ښه اعمال لی وکړل هغې نیکه بدله ومیلو شي او که بد سری کړي نو د هغې بده نتیجه و د هغې تا ته درکړلی شي.